Co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 listopada, jest 17. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sytuacja epidemiczna będzie jutro tematem posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Będziemy też dyskutowali o tym, jakie następne kroki będą wykonywane. W województwie śląskim przybywa szkół i przedszkoli ze zdalną nauką. Jest ich już ponad 200. Wulkan Cumbre Vieja na kanaryjskiej wyspie La Palma wyrzuca coraz mniej lawy i gazów. Jutro zbiera się zespół zarządzania kryzysowego. Zajmie się sytuacją epidemiczną. Ostatniej doby potwierdzono 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, co oznacza ponad 80% wzrost w porównaniu do ubiegłego czwartku. Od wczoraj zmarło 250 osób z COVID-19. Minister Adam Niedzielski mówi, że zanotowana dziś liczba nowych przypadków świadczy o kontynuacji niekorzystnego trendu. Mamy w tej chwili już ponad 8,5 tysiąca hospitalizacji. Ja myślę, że warto przypomnieć, że rok temu o tej porze tych hospitalizacji było ponad 18,5 tysiąca, co pokazuje też różnicę jakościową, jaką czynią szczepienia. W pełni zaszczepionych jest w Polsce blisko 20 milionów osób. Zwiększa się liczba szkół i przedszkoli w województwie śląskim, które przeszły na zdalne nauczanie. Wczoraj ten tryb obowiązywał w 198 placówkach edukacyjnych. Dziś to o 76 placówek więcej, informuje Anna Kij ze Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach. Zajęcia stacjonarne były zawieszone ogółem w 274 przedszkolach i szkołach, przy czym w 10 zawieszono zajęcia dla wszystkich klas czy też oddziałów w przedszkolach. W 264 zajęcia stacjonarne były zawieszone dla niektórych oddziałów, czasami dla jednego, czasami dla kilku. Zawieszenie zajęć trwa nie dłużej niż 10 dni. By wprowadzić zdalne nauczanie, dyrektor szkoły lub przedszkola musi uzyskać opinię sanepidu i organu prowadzącego, następnie przekazać informację do Kuratorium Oświaty. W życie wchodzi ustawa o budowie muru na granicy z Białorusią. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że budowa zapory jest przedsięwzięciem strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. W siedzibie MSWiA zaprezentowano założenia budowy. Zapora to odpowiedź na ataki hybrydowe reżimu Łukaszenki, powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Symbolem determinacji państwa polskiego w ograniczaniu masowej nielegalnej imigracji na teren naszego kraju. System zabezpieczeń będzie składać się z kilku pasów. Pierwszym z nich będzie 5-metrowa zapora zwieńczona półmetrowym drutem kolczastym. Głównym elementem to jest stal. Mówił powołany dziś pełnomocnik tej budowy inżynier Marek Chodkiewicz. Na zaporze i wokół niej będą systemy do wykrywania ludzi, mówiła zastępca komendanta Straży Granicznej Wioletta Gorzkowska. Kabel detekcyjny, który będzie sygnalizował wszelkie próby naruszenia ogrodzenia. Kable detekcyjne, które będą sygnalizowały ruch sejsmiczny poruszającego się obiektu. Kamery z funkcją wykrywania ruchu. Zakończenie prac planuje się na koniec czerwca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jutro ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś ma poinformować w Brukseli o ostatnich białoruskich prowokacjach w strefie przygranicznej. Prezydent podpisał dwa projekty ustaw w sprawie sędziów pokoju i skierował je do Sejmu. Sędziowie pokoju będą zajmować się najprostszymi sprawami, które blokują pracę sądów rejonowych. Doradca prezydenta, Paweł Mucha, podkreśla, że to ogromna zmiana, jeśli chodzi o reformę sądownictwa i uproszczenie procedur. Doprowadzamy do sytuacji takiej, że ogromna ilość spraw i kilka tysięcy sędziów, którzy będą mogli wspomóc to, na co Polacy dzisiaj najpowszechniej narzekają, że bardzo długo czekamy na to rozstrzygnięcie. A takie sprawy, które mogą być rozstrzygane w oparciu też o znajomość oczywiście przepisów prawnych, bo mówimy tutaj o prawnikach, ale też o doświadczenie życiowe, to są takie sprawy, które przyczynią się do tego, że będziemy mogli powiedzieć, że w tych sprawach bardzo poważnych, gospodarczych, o wielkie kwoty, czy w sprawach o zbrodnie, będziemy mogli powiedzieć, to rozstrzygnięcie przychodzi szybciej. Sędzią pokoju będzie można zostać tylko na jedną kadencję, która potrwa 6 lat. Słabnie aktywność wulkanu Cumbre Vieja na kanaryjskiej wyspie La Palma. Jak informują naukowcy z Hiszpanii, z krateru wydobywa się mniej lawy oraz dwutlenku siarki. Wulkan wybuchł 19 września. Szacuje się, że do dzisiejszego popołudnia lawa zajęła ponad 970 hektarów La Palmy, niszcząc ponad 2,5 tysiąca budynków. W wielu miejscach wyspę trwa usuwanie popiołów wulkanicznych z miejsc publicznych. W pracach pomaga wojsko. W Moskwie rozpoczął się eksperyment naukowy imitujący lot na Księżyc. Biorą w nim udział trzej Rosjanie, dwóch obywateli Stanów Zjednoczonych i reprezentant Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sześciu ochotników, którzy przeszli wstępną selekcję, będzie przez 8 miesięcy przebywać w zamkniętym pomieszczeniu w warunkach zbliżonych do kapsuły statku kosmicznego. Według scenariusza w ciągu 240 dni mają dolecieć do Księżyca, okrążyć go, znaleźć miejsce do lądowania, wyjść na powierzchnię satelity i wrócić na Ziemię. Jak poinformowało Radio Echo Moskwy, każdy z uczestników projektu został wyposażony w specjalny skafander z zainstalowanym programem komputerowym imitującym rzeczywisty lot i spacer po powierzchni Księżyca. W latach 2009-2011 w Rosji przeprowadzono podobny eksperyment Mars 500, modelujący lot na czerwoną planetę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co tam, panie, w pogodzie? No silnie wieje i tak będzie także najbliższej nocy, a więc proszę uważać. Do tego także te ostrzeżenia Instytutu Meteo, że może być mokro głównie w północno-zachodniej części Polski. Do końca dnia pochmurno, większe przejaśnienia możliwe jedynie na Podkarpaciu, poza tym szczególnie w zachodniej połowie kraju deszcz, a wysoko w Sudetach także śnieg. Nocą od 1 stopnia na Podhalu, 5 na Dolnym Górnym Śląsku, do 9 w centrum i nad morzem. A jutro? Jutro jedynie na Podkarpaciu, gdzie niegdzie możliwe rozpogodzenia, poza tym pochmurno i deszczowo, tak jak dziś, i do tego silny, porywisty wiatr. Jutro od 6 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, 10-11 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu do stopni 12. Takie 8 miesięcy izolacji i udawania, że jest się na Księżycu. Halo, halo? Houston, Roger, we copy and we're standing by for your TV. Trójka. Program trzeci. 7 minut po godzinie 17 wspominamy PKS-y. Dwie dwójki i 7 trójek. Nie narzekałem nigdy na PKS-y. Najlepiej to mi się jeździło tak zwanym ogórkiem. Tak szczerze, to w latach 70. PKS-ami też baki nazywali. Baki, ale nie takie zbiorniki na paliwo. Niektórzy mówili karnistry. Nie, nie, nie, nie o takie kanistry chodzi, nie o takie baki. PKS-ami nazywano kiedyś bokobrody u mężczyzn. Bokobrody. Państwo także? Panie może wspominają miło u swoich wybrańców? Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, sztaba ma. We'll be right back. 10 minut po godzinie 17. Ach, wspomnienia i znowu łezka się wokół kręci. Tak się składa, że mój tata był kierowcą PKS-u, wieloletnim kierowcą. Także ja znam to od podszewki. Od najmłodszych lat byłem zabierany w trasy. Bardzo często od godziny 5, kiedy był pierwszy kurs, byłem niesiony na rękach do autobusu. Ojciec pół godziny wcześniej już rozpalał kopciuchem autobus, żeby go wygrzać. No i tak to czasami trwało do wieczora. A lubiłem jeździć też dlatego, że czasami dostawały mi się tak zwane obrywy z biletów, ze skarbonki. Tak, takie skarbonki rzeczywiście były również. Wspomnienia także pana kopciuchem rozpalał. Ktoś w ogóle wie, o co chodzi, gdzie, co, kto wchodził i po co i na co i do czego to służyło. Ach, jak wspominają państwo podróże PKS-em, to tak dziś przy okazji w mediach społecznościowych Trójki i na naszej antenie państwa głosy w tej sprawie. No jakby nie było wspomnienia fachowców. Wcześniej były tak zwane ogórki, czyli te karosy, prawda, i sany, a później zrobił się luksus, kiedy weszły autosany i sanosy. No to już było całkiem fajne podróżowanie tym. Nie wiem, czy z pozycji kierowcy, czy z pozycji chłopaka, dzieciaka, kiedy to tata zabierał na przykład w delegację. Ojciec siedział za fajerą, a młody gdzieś, no właśnie, w pobliżu. Teraz chyba by nie przeszły takie rzeczy, prawda? Zachęcam do korespondencji zd3@polskieradio.pl mailowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Prawie 12 minut po godzinie 17. W branży lotniczej wkrótce kończy się wysoki sezon i tak lotnictwo mierzy się ze skutkami pandemii, największym kryzysem w stuletniej historii branży. Jak wygląda zimowa siatka połączeń z lotniska imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach i czy czwarta fala pandemii okroiła rozkład? O tym opowiedział naszej reporterce Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy portu. W naszych domowych zegarkach zmieniamy czas, przechodzimy na czas zimowy, no i branża lotnicza też wchodzi w rozkład zimowy, który tradycyjnie trwa do ostatniej soboty marca, kiedy to przechodzimy na czas letni, no i branża lotnicza wtedy też przechodzi na rozkład letni, czyli nasz ulubiony, i rzeczywiście rozkład zimowy to jest rozkład, w którym generalnie jest zdecydowanie mniej rejsów, no to jest niski sezon, nie ma co ukrywać, ale w przypadku pyrzowickiego lotniska, pomimo pandemii koronawirusa, on się naprawdę zapowiada całkiem nieźle, ponieważ linie lotnicze i biura podróży z pyrzowickiego lotniska będą oferowały kierunki do lotnisk w 28 krajach. No to są głównie trasy do Wielkiej Brytanii, do Niemiec, do Hiszpanii, ale będziemy mogli na przykład polecić sobie też do Włoch, w ciepłe okolice, takie jak na przykład Sardynia włoska. Mamy nadzieję, że już zima zwiastuje nowe otwarcie. Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. Coraz więcej operacji mamy z Pyrzowic, coraz dalej linie latają. No zima szykuje się do dobrze. Będziemy mieli ponad 60 połączeń, 40 regularnych, ponad 20 czarterowych. Nowości to przede wszystkim Hawana, Bangkok. Będzie można w te miejsca polecieć z Pyrzowic bezpośrednio. Operuje tutaj polska linia lotnicza LOT komfortowym samolotem Dreamlinerem. Będzie można polecieć na wakacje, tak jak zresztą do tej pory, na Dominikanę, ale tak jak mówię, Hawana, Kuba, Bangkok to są nowe kierunki, które zimą będą dostępne z naszego lotniska. Przypomnę, że na przełomie lutego i marca bieżącego roku jedno z biur podróży razem z LOT-em uruchomiło bezpośrednie rejsy na wakacje z Pyrzowic, między innymi do Meksyku, a także do Dominikany. Ta oferta zostanie uzupełniona w sezonie zima 2021-2022 także o Tajlandię. Ta trasa wystartuje 8 listopada. Będziemy mieć także loty bezpośrednie na Kubę do Varadero i ta trasa wystartuje 27 listopada. Oprócz tych takich dalekodystansowych połączeń wakacyjnych, mamy także trasy takie standardowe, ale zawsze bardzo cieszące się dużą popularnością, czyli na przykład Oman, Wyspy Zielonego Przylądka, czy też na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie. Będziemy mieć też także Egipt, Maroko, będą Wyspy Kanaryjskie, więc ta oferta jest naprawdę ciekawa i szeroka. Nie boicie się czwartej fali pandemii, która się rozpędza, że w jakiś sposób ona może zahamować tę odbudowę ruchu lotniczego? Tak jak każdy, obawiamy się oczywiście, bo ta niepewność zawsze jest duża, jeśli mówimy o COVID-zie, zresztą pokazały to 3 poprzednie fale, ale mam nadzieję, że ta ilość zaszczepionych, a przede wszystkim ilość zaszczepionych osób na Śląsku spowoduje, że przynajmniej tutaj nie będziemy mieli żadnych ograniczeń i to latanie powoli, powoli będzie wracało do normy, ale widać, że niektóre kraje już dzisiaj się otwierają, ale niektóre też wprowadzają dodatkowe restrykcje. Nie wszędzie można polecieć, na przykład Indonezja, czy Singapur, czy Ameryka cały czas ma jakieś ograniczenia, dlatego ta zima jeszcze będzie pod wpływem COVID-u, ale myślę, że następny rok już będzie tym, który który zapamiętamy jako ten pierwszy rok po-covidowy, gdzie ten ruch naprawdę wzrośnie, a planujemy obsłużyć 4 miliony pasażerów w przyszłym roku. Robert Kerry, przedstawiciel jednej z niskokosztowych linii lotniczych, także optymistycznie patrzy w przyszłość. Pandemia sprawia, że wszystko jest teraz bardzo dużym wyzwaniem. Widzimy, że nasi klienci również więcej czasu spędzają nad wyborem miejsca, do którego chcą się udać. Natomiast jeśli tylko odpowiednie przepisy, regulacje będą odpowiednio wprowadzane, myślę, że ludzie nadal będą chcieli podróżować. Oczywiście jest również ryzyko dodatkowych ograniczeń, które mogą zostać wprowadzone, natomiast myślę, że jeśli tylko będzie mieć odpowiednią liczbę szczepień, a wiem, że w tej części Europy nie ma z tym problemu, to również nie będzie żadnego problemów z podróżowaniem. Na jakim poziomie ten ruch do tej pory się odbudował? Planujemy w tym roku około 2,5 miliona pasażerów, 2 miliony 400, to jest 50% tego, co mieliśmy w 2019 przed COVID-em, czyli tylko 50%, a może i aż, bo są porty, które w mniejszym stopniu odbudowały ruch do tej pory. O zimowy rozkład lotów pytała nasza reporterka Joanna Opas. Tylu lądowań i do startów. 16 minut po godzinie 17. Smack on the ground, sing oh. When the daylight blinds, open your eyes. Gotta rise up, when the people come calling in the dead of night. Sing oh, rise up now. To your higher elevation, from the fires in the basement. Sing oh, rise up. Proszę przekazać podziękowania dla słuchaczy, bo zastanawiałam się, co dziś na surówkę do drugiego dania. A za sprawą PKS-ów już wiem, że ogórki. Smacznego, bardzo dziękujemy również i pozdrawiamy wszystkich, którzy uczestniczą w audycji mailowo, telefonicznie czy smsowo. Mówiliśmy, że od poniedziałku w całym kraju będą wydawane nowe dowody osobiste. Dokumenty zostaną wzbogacone m.in. o odciski palców ukryte w warstwie elektronicznej dowodu, co ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa właśnie naszych danych wrażliwych. I m.in. w tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. W kwestii bezpieczeństwa naszych danych, w tym linii papilarnych, chciałem zauważyć, że jest coś takiego jak RODO, które, jak pokazuje życie, no niestety nie działa tak jak powinno. Handel danymi kwitnie w najlepsze. Najlepszym przykładem jest to, że wyzwaniają do mnie firmy, z którymi totalnie nigdy nie miałem do czynienia. Boję się, że ten nowy pomysł to tylko będzie pożywka dla wszelkiej maści oszustów i wyłudzaczy i tak dalej. Także myślę, że to się za dobrze może nie skończyć. Też się zastanawiam, skąd ci wszyscy telefonujący mają nasze numery telefonów, znają nasze imię, nazwisko. Przecież no, nie rozdajemy tego, tych danych wrażliwych na lewo i prawo. Przypomnę i dodam, że wejście w życie nowych dowodów nie oznacza przymusowej wymiany tych starych. Będzie to obligatoryjne tylko w przypadku dokumentów, które straciły swoją ważność. W kwestii bezpieczeństwa, jeśli mają Państwo uwagi, zachęcam do korespondencji, ale może też warto się zastanowić, co jeszcze, jaka informacja o nas powinna znaleźć się na nowych dowodach. Jeśli mają pomysły Państwo, to zachęcam do telefonowania, do pisania. 21 minut po godzinie 17. O tym wczoraj mówiliśmy sporo, zresztą od dobrych kilku tygodni mówimy i widzimy to w sklepach. Żywność, paliwa, gaz, prąd, wszystko drożeje w zastraszającym tempie, a zdaniem ekonomistów to jeszcze nie koniec galopującej inflacji. Choć bank centralny wytacza działo i podwyższa stopy procentowe, to zanim wróci normalność w sklepach, wyższe stopy uderzą po portfelach kredytobiorców. Marcin Jagiełowicz. Niemal 7% inflacja to poziom niewidziany od ponad 20 lat, ale przed nami kolejne podwyżki. Wczoraj na konferencji szef Narodowego Banku Polskiego prognozował, że w styczniu ten poziom przekroczy 7%, a potem ma zacząć spadać. Większość ekonomistów jest jednak bardziej sceptyczna. Według naszych prognoz główny wskaźnik inflacji przekroczy poziom 7% już w listopadzie. No w grudniu może zbliżyć się do 8%, a na początku przyszłego roku przekroczy poziom 8%. Wyjaśnia główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak i dodaje, że w najbardziej optymistycznych prognozach luty może rzeczywiście przynieść pierwszą od wielu miesięcy obniżkę. Ale do końca przyszłego roku inflacja będzie cały czas zdecydowanie powyżej poziomu, na którym powinien utrzymywać ją bank centralny, czyli 2,5%. Wczoraj na konferencji prasowej szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński wyjaśniał, że wysoka inflacja to efekt wsparcia biznesu i gospodarstw domowych w czasie pandemii. Inflacja jest wyższa w tych krajach, które najszybciej wyszły z pandemii i uniknęły jej większych kosztów. Zachęcony państwową pomocą popyt i osłabiona po pandemii podaż to tylko część problemu. Do tego dochodzi jeszcze słaby złoty, unijna polityka klimatyczna czy brak rąk do pracy, który nakręca inflację przez rosnące płace. Drożeje praktycznie wszystko. Masło, słodycze, ciasta, nie ciasta, wszystko po kolei, jak leci. Zdrożało paliwo, gaz i tak dalej. Oj, oczywiście, że widzę, no i wie pan co, że jestem w ogóle zszokowana, że cały czas wszystko idzie w górę. Artykuły higieniczne dla dzieci, ubranka, generalnie wszystko. Aby walczyć z inflacją, Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła wczoraj stopy procentowe i już drugi raz. Choć pojawiają się komentarze, że taki ruch należało wykonać wcześniej, to sama podwyżka większych kontrowersji wśród ekonomistów nie budzi. Budzi może tylko obawy kredytobiorców. Jeżeli weźmiemy sobie taki przeciętny kredyt z ostatniego czasu, dzielony powiedzmy w tym roku na kwotę 330 tysięcy na 25 lat, to po tych dwóch podwyżkach, po październikowej i listopadowej, w sumie rata wzrośnie o 221 zł. Z wypowiedzi prezesa NBP wynika, że jeszcze te stopy procentowe prawdopodobnie będą rosły i wydaje mi się, że niestety, ale to może być dopiero mniej więcej połowa tego, co nas czeka, więc ta podwyżka w przypadku średniego kredytu o 221 zł, no więc myślę, że w przyszłym roku można się spodziewać kolejnych 200-250 zł wzrostu. Wyjaśnia główny analityk Expandera Jarosław Sadowski. Na pocieszenie można dodać, że wzrośnie, choć pewnie nie aż w tak dużym wymiarze, również oprocentowanie lokat, a to oznacza, że pojawią się lepsze warunki dla oszczędzających. Bieżącą sytuację gospodarczą przeanalizował Marcin Jagiełowicz wraz z ekspertami, a już teraz zapraszam na ekonomiczne podsumowanie dnia, to już za nieco ponad godzinę na naszej antenie. Teraz 24 minuty po 17. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły.

w Lidlowych, czyli niskich cenach. Polska gęś tuszka. Super cena! 12,99 za kilogram. I Coca-Cola? Okazja! 33% taniej. 4,95 za dwulitrową butelkę przy zakupie czteropaku. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Emerycie i rencisto, możesz liczyć na 14. emeryturę. Dodatkowe świadczenie jest wypłacane z urzędu. Nie trzeba więc składać żadnego wniosku. 14 wynosi 1250,88 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie na 31 października nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają 14 pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Więcej informacji na stronach gov.pl/rodzina lub ZUS.pl. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres do kawy De'Longhi za jedyne 1899, taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17:30. A zatem o tej porze sport w Trójce i Robert Grzędowski. Na początek wieści z pływalni w rosyjskim Kazaniu, gdzie trwają Mistrzostwa Europy na krótkim basenie i gdzie Paweł Juraszek wypływał dziś brązowy medal. Paweł był trzeci w wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym, był trzeci ex aequo z Rosjaninem Władimirem Morozowem. Panowie uzyskali dokładnie ten sam czas, 20 sekund i 95 setnych. Ten wyścig wygrał Węgier Sebastian Szabo, drugi był Włoch Lorenzo Zaceri. Medal Pawła Juraszka to czwarty polski krążek tych Mistrzostw Europy, ale złota na razie nie ma. Nie ma też wielkich nadziei na sukces Legii Warszawa w dzisiejszym meczu z Napoli w piłkarskiej Lidze Europy. To spotkanie o 18:45. Napoli faworytem, bo to lider Serie A, a Legia jest w strefie spadkowej Ekstraklasy i gra słabo. Posłuchajmy byłego reprezentanta Polski Sebastiana Mili. To będzie trudne spotkanie. Nie wiem, czy Legia ma jeszcze dwie twarze, szczerze mówiąc. Tą z Ligi Europy i z Ligi. Na razie widzę jedną twarz po ostatnich spotkaniach. Twarz, która jest niepewna, która nie czuje się komfortowa, która gdzieś tam ma ogromny dyskomfort, kiedy musi grać o punkty. Taką twarz na dzisiaj widzę. Ale futbol uczy pokory, ale futbol daje też nam niesamowite zwroty akcji. I takim zwrotem akcji oczywiście może być spotkanie z Napoli, może być marsz wyjścia z tej mizerii, ale czy tak będzie, może być trudno. Nadzieja umiera ostatnia, tak. Z drugiej strony mecz za nieco ponad godzinę, wtedy wszystko się wyjaśni. A jutro mecz Huberta Hurkacza w ćwierćfinale turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. Kolejne ważne spotkanie. Hubert walczy o wejście do kończącego sezon turnieju ATP Finals. Jutro zagra z Australijczykiem Jamesem Duckworthem. Ważny mecz. Dam z siebie wszystko, żeby jak najlepiej się do niego przygotować po prostu i jak najlepiej na nim grać. Nie grałem nigdy z nim, także muszę jeszcze trochę przeanalizować z trenerem, jak on gra. Mecz Hurkacza z Duckworthem o 14:00. I jeszcze wieści ze świata kolarskiego. Michał Gołaś, który miesiąc temu zakończył kolarską karierę, od nowego sezonu będzie dyrektorem sportowym grupy Bahrain Victorious. Przesiadam się prosto z roweru do samochodu ekipy, więc postaram się podzielić moim doświadczeniem zdobytym jako kolarz, ale od tej ambitnej grupy można się wiele nauczyć, powiedział Gołaś, cytowany na stronie Bahrain Victorious. Doświadczenie Gołasia to łącznie ponad 164 tysiące kilometrów w wyścigu. A ile na treningach? Aż strach zapytać. Do końca dnia pochmurno, większe przejaśnienia możliwe jedynie na Podkarpaciu, poza tym szczególnie w zachodniej połowie kraju deszcz, a w górach śnieg. Nocą od 1 stopnia na Podhalu do 9 w centrum i nad morzem. Jutro w ciągu dnia tylko na Podkarpaciu możliwe rozpogodzenia, poza tym pochmurno i deszczowo. Wiatr silny, porywisty, jutro w dzień do 70 km na godzinę. W dzień od 6 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, w większości regionów 10-11, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Nie tylko w mediach społecznościowych Trójki, także na naszej antenie wspominają Państwo podróże PKS-em. Jak się jechało PKS-em, on się rozpędzał do jakichś 70 na godzinę, wrzucał na luz i później się toczył pół kilometra, znowu wrzucał bieg, rozpędzał się, znowu wrzucał na luz. Czyli przygazówka, sprzęgło i znowu i bieg. Nie znam się na sprawie, ale zdaje się, że chodziło o synchronizatory skrzyni biegów. Dziękuję za wypowiedź. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. skłodą. Stałość karmi krew jak tsunami. Uruchamia sen jak modlitwa. Wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać. I nie zatopi nas pokusa ani strach. A jeśli zerwie dach huraganowy wiatr, ląd nie utonie. Jak fastryga w audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 22 minuty 18 mówiliśmy, że od najbliższego poniedziałku w całym kraju będą wydawane nowe dowody osobiste, zabezpieczone między innymi odciskami palców. I tu pojawiły się wątpliwości co do właściwego zabezpieczenia, w związku z tym także naszych danych biometrycznych. Jeden ze słuchaczy przed chwilą zastanawiał się, skąd różne firmy mają jego dane osobowe. Wiem, że takie dane udostępniają operatorzy telefonii komórkowych. A poznałem to po tym, bo miałem błędne dane i te błędne dane właśnie zaczęły później się pojawiać u innych przedsiębiorców. Tak się zastanawiam, jak to sobie tak udostępniają, tak sobie i już. No ale bardzo często wiemy, że wszelkiego rodzaju regulaminy, nawet przy zakupach internetowych, wymagają zaznaczenia kilku drobnym druczkiem ptaszków. No i już zdaje się, że te nasze dane gdzieś lądują do firm współpracujących właśnie, które są właścicielami tejże bazy danych. No, ciekawy trop. Być może mają Państwo coś do dodania. Zachęcam do korespondencji. Co jeszcze? Jaka informacja o nas powinna znaleźć się w nowych dowodach?

gałka zmiany biegów z gołą panią. Druga rzecz, tak, to zawrotna prędkość, jeszcze wtedy jeździły takie stary. No, 60 na godzinę to było ho-ho. No a trzecia rzecz to zwalający z nóg zapach gotowanego jajeczka, które wtedy wcinali wszyscy w podróży, no bo taka podróż, no potrafiła trwać 2 godziny. Aha, i jeszcze do tego solniczka w kształcie pomidorka. Bardzo panu dziękuję, no piękne wspomnienia. Za kwadrans 18. Zabytkowy parowóz w centrum Kartu z kością niezgody. Nieczynna lokomotywa stoi na bocznicy dworca, ale musi stamtąd zniknąć. Wkrótce rozpocznie się remont torowiska i dworca. A renowacja zabytku kosztowała dotąd ćwierć miliona złotych. Teraz potrzebne są kolejne pieniądze na jego przeniesienie. Burmistrz znalazł miejsce na sąsiednim parkingu, które rozbudowała jego poprzedniczka, ale radnym opozycji ten pomysł się nie podoba. Nie bajkę o lokomotywie niezgody przedstawi Grzegorz Armatowski. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i kosztowna, bo już wydano na nią 250 tysięcy złotych. Zabytek wart swojej ceny, bo ma przypominać o tym, że kartuzy z koleją miały kiedyś wiele wspólnego, tłumaczy mi burmistrz miasta Mieczysław Gołyński. Będzie ona przypomniała o świetności kartuskich kolejarzy, bo kartuzy kiedyś były bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym, kolejowym, no i miastem kolejarzy też w dużej mierze. Co o czym świadczą zabudowania koło naszego dworca pięknego. Nie będzie pary buch, koła też nie pójdą w ruch. Parowóz o własnych siłach już nie pojedzie. Stać tam, gdzie stoi, też już nie może. Trzeba go przenieść. Burmistrz znalazł miejsce na parkingu zbudowanym przez jego poprzedniczkę. Na pracę potrzeba kolejnych 60 tysięcy złotych. To absurd, ocenił radny PiS Tyberiusz Krieger. Dla mnie sytuacja jest o tyle dziwna. Ja uważam, że tą inwestycję można było po prostu odpowiednio zaplanować. Tak, dla mnie takie tłumaczenie, że się konserwator nie zgodził, czy tutaj PKP, to trzeba na początku załatwić. Potem tą lokomotywę jakby na renowację oddać i już docelowo postawić ją w miejsce to, gdzie ono powinno stać. A teraz tak naprawdę narażamy nas wszystkich mieszkańców na kolejne dodatkowe koszty. Burmistrz tłumaczy, że choć wydatki na parowóz rosną, to i tak na całym przedsięwzięciu udało się zaoszczędzić. Lokomotywa miała zostać wywieziona w ogóle na czas remontu. Taki był projekt. Natomiast kolejarze wiedzieli, że dopiero będą w końcówce roku potrzebowali ten teren. Wyrazili zgodę, aby ją wyremontować na miejscu. Czyli zaoszczędziliśmy niemałe pieniądze, które by kosztowały przetransportowanie, dźwigi na podczołgówkę, wywiezienie jej w inne miejsce, potem ponowne przywiezienie. Dla mnie te tłumaczenia są niezrozumiałe, ich nie przyjmuję. Ten sam parking, który kilka lat temu został wybudowany bodajże za kwotę 400 tysięcy złotych. No i teraz co teraz? Zabieramy miejsca parkingowe. Wiemy, jaka jest sytuacja w centrach miasta z miejscami parkingowymi. Kartuzy tutaj nie są odosobnione. Komentuje radny Krieger. A mieszkańcy przyglądają się lokomotywie, podziwiają ją, ale przyznają, że pewien niedosyt pozostał. Ona będzie przewoziła ludzi? Nie, będzie sobie tak stała. To jest taka atrakcja dla potomnych. Bardzo ładna, tylko że można by było jeszcze wakacje taki pociąg, krótki wagonik i przewozić. No to ogromne koszta, żeby to uruchomić, a ta lokomotywa już 300 tysięcy kosztowała. No to niech burmistrz zapewni fundusze na to i żeby chociaż wakacje gości przewozić troszeczkę. A lokomotywa, no bo taka stara, odnowili ją trochę, a teraz może być. Ona ma być przeniesiona, bo się okazuje, że tam nie może stać, ma być tam, kosztem miejsc parkingowych. Powariowali. Parkingi gdzie będą? Podobno tam, gdzie stara komenda policji była. Ach, tam. I tak rządzą, że głowa boli i takie pieniądze idą w błoto. No to buch, łopaty poszły w ruch i prace przy budowie torów dla parowozu już się rozpoczęły. Czasu jest mało, bo remont kartuskiego dworca ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Bardzo dziękujemy i z pewnością tej sprawie będziemy się przyglądać. Oczywiście także muzycznie lokomotywa musi się pojawić i pojawiają się także ogórki w Państwa wspomnieniach. 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie. Mam pełny szacunek do kierowców tych jelczy, takich okrągłych, ponieważ nie było wspomagania kierownicy i patrząc, jak ci fantastyczni faceci potrafili na końcowych przystankach zawracać i tą kierownicą manewrować, przypominam, bez wspomagania, to było niesamowite, to byli goście. Pełen szacun, panowie kierowcy z tamtych lat, że po prostu potrafiliście tym jeździć. Głupie sobie ją, czyn. Taki jak ma prawdziwa kolej. I będę pędził tak jak dym. Do domu ukochanej mojej. Będę żył jak no i tak to lokomotywą z ogłoszenia dojechaliśmy do Glasgow w Szkocji. Tam trwa zorganizowany pod egidą ONZ szczyt klimatyczny COP26. Już zawarto podczas tej konferencji kilka ważnych międzynarodowych porozumień na rzecz ratowania klimatu, rzecz jasna. Ale pojawiają się też pod adresem niektórych państw czy światowych przywódców zarzuty klimatycznej hipokryzji. O szczegółach Michał Strzałkowski. Bęben miarowo odmierzający sekundy i dwoje performerów na środku miejskiego placu. Mężczyzna ubrany w biały robotniczy drelich wlewa przypominającą ropę naftową substancję do ust ubranej na czarno kobiety. W ten sposób ekologiczni aktywiści chcieli zaprotestować przeciw temu, że na szczycie klimatycznym COP26 za mało mówi się ich zdaniem o tym, ile emisji dwutlenku węgla do atmosfery powoduje wydobycie ropy naftowej i transport oparty o tradycyjne paliwa. Jeszcze na poprzedzającym obecny szczyt w Glasgow młodzieżowym forum Youth for Climate w Mediolanie światowych przywódców za to, że za dużo gadają, a za mało robią, skrytykowała też szwedzka aktywistka Greta Thunberg. This is not about some expensive, politically correct... Nie chodzi o jakiś kosztowny, politycznie poprawny sen o przytulaniu króliczków, czy powtarzane w kółko bla, bla, bla, zielona ekonomia, bla, bla, bla, zerowa emisja netto do 2050 roku, bla, bla, bla. To wszystko, co słyszymy od naszych tak zwanych liderów. Słowa, które brzmią świetnie, ale jak dotąd nie doprowadziły do naprawdę konkretnego działania. Nasze nadzieje i ambicje toną w ich pustych obietnicach i w tym ciągłym ich bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Za to prasa wytknęła na początku tygodnia światowym przywódcom, że wielu z nich do Glasgow przyleciało prywatnymi odrzutowcami, które generują wiele gazów cieplarnianych, zamiast wybrać połączenia rejsowe. Ekspert portalu Energetyka 24 Jakub Wiech ocenia jednak, że to akurat chybiony zarzut, bo przywódcy powinni maksimum swojego czasu poświęcić na działania, a w tym pomagają czarterowe loty. Po drugie, jeżeli spojrzymy na te emisje, które zostały wygenerowane przez ruch lotniczy spowodowany COP26, to tutaj mówimy o 13 tysiącach ton dwutlenku węgla i to jest mniej więcej 1/7 tego, co dziennie produkuje elektrownia Bełchatów. Tylko ta jedna jednostka wytwórcza przez około 4 godziny wytwarza tyle samo dwutlenku węgla, co wszystkie samoloty użyte podczas COP26. Jakub Wiech dodaje, że podobnie mało sensowne są w jego opinii zarzuty, że bardzo ważne porozumienie ponad 100 krajów świata o zakończeniu wylesienia do 2030 roku spisano na kartce papieru. W Glasgow zawarto już także porozumienie ponad 80 krajów, które chcą do końca dekady poważnie zmniejszyć emisję metanu, który zdaniem naukowców jest dla klimatu równie szkodliwy co dwutlenek węgla. 190 krajów zobowiązało się zaś do rezygnacji z nowych inwestycji węglowych i stopniowego odchodzenia od spalania tego paliwa. Wszystkie trzy inicjatywy poparła także Polska. Kolejne duże kraje zobowiązały się też do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Indie do 2070 roku, Chiny do 2060 roku, a Australia i Arabia Saudyjska do 2050 roku. Ale dwóm ostatnim krajom od razu wytknięto, że nie zamierzają przy tym rezygnować z eksportu w świat węgla i ropy naftowej. To jest oczywiście pytanie, jak będzie postępować ogólnoświatowa transformacja gospodarcza, bowiem Australia czy Arabia Saudyjska będą eksportowały swoje nośniki energii tak długo, jak będzie na nie zapotrzebowanie. I tutaj kluczowym pytaniem jest to, jak rozegra się sprawa u największych konsumentów, zarówno węgla, czyli tutaj mówimy o Chinach, jak i ropy naftowej. Tutaj też gospodarka chińska konkuruje w tym zakresie z amerykańską. Jakub Wiech wskazuje natomiast na jego zdaniem najważniejszy przykład klimatycznej hipokryzji, niemiecką politykę energetyczną, w której odchodzi się od energetyki atomowej na rzecz spalania gazu ziemnego. Bo Niemcy walczą z energetyką jądrową, gdyż widzą w tym interes dla handlu gazem, którego będą mieli bardzo dużo dzięki magistralom Nord Stream. Ekspert przypomina, że deklaracje neutralności klimatycznej złożyły już państwa odpowiedzialne za aż 70% światowej emisji gazów cieplarnianych. Z dużych gospodarek nie zrobiła tego jeszcze na razie tylko Rosja. Michał Strzałkowski o szczycie klimatycznym COP26 w szkockim Glasgow i o tym, co dzieje się także za kulisami tego ważnego wydarzenia organizowanego pod egidą ONZ. To Trójka za 4 minuty 18.